اور قریب تھا کہ وہ اس سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور بالفرض ایسا ہو جاتا تو یہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہ سکتے۔